Radyo tiyatrosu. Tiyatroda cinayet. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Demek beni sevmiyorsun Amine. Aşkımı reddediyorsun öyle mi? He? Üzgünüm Murat ama ben bir başkasına aidim. Nasıl yani? Sevgi öyle yüce bir şey ki. He. Başka birini severken nasıl olur da seninle olabilirim? Sen başkasına değil bana aitsin. Sen beni sevmiyor musun Mine? Ben seni ellerin olasın diye mi sevdim? Hem de çılgınlar gibi sevdim. Yapma Mine. Yapma böyle. Yaparım. Daha gençsin. Bir başkasını evet. Sevebilirsin. Severim. Böyle konuşup da yani üzme sevmem. Beni. Hayır ben seni seviyorum Mine. İlelebet de seni seveceğim Mine. Heyhat. Heyhat. Gönlüm de bedenim de bir başkasına ait artık. Hoşça kal Murat. Diyemezsin hoşça kal Murat. Dur nereye gidiyorsun Mine? Durun. Durun. Kesin buramayı. Ne? Ne oluyor ya? İstediğim gibi yapamıyorsunuz. Ha? Sizi gören müsameleye çıktınız sanacak ama, ya. Ama biz... Duyarak oynamıyorsunuz. Hissederek oynayacaksınız çocuklar hissederek. Çok kötü hazırlanmışsınız. Konuşmalarınız yapay. Havada kalıyor. Kız sana ben bir başkasına aitim Murat dediğinde... gösterdiğin tepki çok hafif kalıyor. Düşün sen bu kızı ölümüne sevmişsin. Ama kız senden ayrılmaya kalkıyor. Bu durumda gözü dönmüş bir aşık ne yapar? Çıldırır, kafayı üşütür. Öyle değil mi? Ya efendim öyle de ben tepkiyi hemen değil de yani birkaç konuşmadan sonra daha kuvvetli vereyim diye düşünmüştüm efendim. Kusura bakma ama rejisör benim Ferit. Evet. Bu yüzden kendi düşüncelerine göre değil benim istediğime göre oynayacaksın. Sana evet. Gelince ne hala. Evet sizi dinliyorum. Sen oynamıyorsun konuşmuyor adeta yazarın yazdığının nesir gibi okuyorsun. Diksiyonunu iyi kullan. Sözlerin inişli çıkışlı olsun. Düşün seni deli gibi seven birisinden ayrılmaya kalkıyorsun. En azından bunu vicdan azabı yaşayabilirsin. Adama senden ayrılacağım. Ben bir başkasına aitim derken bunu söylemekte zorluk çekeceksin. Peki tamam öyle söylerim. Güzel hadi bakalım. Roya yeniden başlıyoruz. Herkes yerine alsın. Evet başlıyoruz. Seni seviyorum Mine. Mine. Üzgünüm Murat. Ama ben bir başkasına aitim. Şu rezalete bak be. Bir aydır hala aynı sahneyi prova yapıyoruz. Ferit denen adam aktör değil ki. Adam iki kelimeyi doğru düzgün söyleyemiyor ya. Allah Allah. Haklısın Ekrem abi ama ne diyebiliriz ki? Torpili her yerde çalıştığı gibi burada da. Tiyatroda da işliyor işte. Hadi hadi arkasından konuşmayın. Ferit'e başrolü yakışıklı olduğu için verdiler. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ne yani o yakışıklı da biz çirkin miyiz kızım? Bak Filiz. Bu sanatta sadece yakışıklı olmak yetmiyor. Her şeyden önce yetenekli olacaksın. Diksiyonun iyi olacak. Güzel konuşacaksın. Görmüyor musun? Senin yakışıklı dediğin adam bir aydır iki kelimeyi doğru dürüst söyleyemiyor ya. Allah Allah. Haklısın Ekrem abi ama seyirci biraz da fizik istiyor oyuncuda. Ferit çok yakışıklı bir çocuk. Kötü de oynasa genç kızlar onu seyretmek için tiyatromuza akın akın gelecektir. Ne o kızım? Bakıyorum da bu fasulye sırrına sen de aşıksın galiba. Ne zamandan beri boylu poslu civan gibi erkekler fasulye sırığı oldu ha? Esas siz kendi boyunuza bakın. Yer cüceleri sizi. Anlaşılan Ferit'in çekiciliği seni de etki alanına almış. Bu yüzden onu bize karşı savunuyorsun. Ama avucunu yalarsın Filizciğim. Boşuna ona aşık olup hayaller kurma güzelim. Ne demek istiyorsun sen Hakan? Diyeceğim yakışıklı dostumuzun gözleri seni değil de bir başkasını görüyor. Kimi? Kimi olacak? Rol arkadaşını. Baksana birbirleriyle nasıl samimiler. Saçmalama görmüyor musun? Rol icabı yapıyorlar o hareketi. Sen öyle san. Onlar birbirleriyle flört ediyorlar kızım flört. Hakan... Bu söylediklerin doğru mu? Yoksa beni kıskandırmak için mi söylüyorsun? Maalesef doğru Filiz. Kaç kere tiyatro dışında bir arada gördüm onları. El ele, diz dize. Allah kahretsin. Demek benden bıktı ha? Filiz. Ne var? Bak Ferit'ten sana hayır gelmez tamam mı? O kendinden başka hiç kimseyi sevmeyen, düşünmeyen, bencil, egoist adamın teki. Oysa ben onun gibi değilim. Sana olan duygularımı biliyorsun. Lütfen Hakan. Yine aynı şeyleri konuşmayalım. Seni severim ama sadece bir arkadaş olarak. Ah Filiz, ah. Şu hale bak Adnan, şu hale bak. Ferit denen bu adam da diksiyon sıfır be kardeşim. Bunu nasıl aktör yapmışlar? Bir türlü aklım almıyor. Konservatuarı boşuna okumuşuz be Ekrem abi. Bak Ferit'e. Bir iki televizyon dizisinde oynadı diye hemencecik başrolü kaptı. Tahsili de yok ha. Lise 2'den terk etmiş. Bu rol aslında benimdi. İki ödül kazandım bugüne kadar. Evet ama sonunda Ferit'in dublörü oldun Adnancığım. O rezil olmasaydı şimdi bu rol benimdi ama. Girin. Merhaba, girebilir miyim Ferit'ciğim? Ha, sen misin Filiz? Gel gel. Makyajımı siliyordum da. Nasıl gidiyor provalar? Nasıl gittiğini görüyorsun işte. Yani rejisörle uğraşıp duruyoruz. Bir sahneyi 20 sefer prova yaptırıyor. Adama beğendirmek çok zor. Aslında sen çok iyisin ama karşındaki oyuncu çok kötü. Evet. Nalan'ın rolünü ben oynayacaktım ki. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Aslında kızcağızın hakkını yeme Filiz. Yani kötü oyuncu değil Nalan. Hiç bile değil. O rolü ben oynasaydım bu kadar prova yapmaya gerek kalmazdı. Nalan denen o kadın gerizekalının teki. Filiz, neyin var senin? Neden Nalan'a karşı bu kadar kırıcısın? Kırıcı mırıcı değilim. Sadece gerçekleri söylüyorum. Hem iyi bir oyuncu değil hem de sahnede sana hiç yakışmıyor. Yani nasıl? Aman yapma Filiz. Nalan çirkin bir kız değil. Bakıyorum da laf söyletmiyorsun sahne arkadaşına. Demek ki duyduklarım doğruymuş. Ne demek istiyorsun sen? Ne duydun ki hakkımızda? Nalan'la flört ediyormuşsun. Yok bütün tiyatro bunu konuşuyor. Doğru mu bu Ferit? Bu seni neden ilgilendiriyor? Ha? Ne demek neden ilgilendiriyor? Evet. Seni sevdiğimi, sana aşık olduğumu bilmeyen mi var Ferit? Ha? Daha yakın zamana kadar ikimiz de birbirimizi sevmiyor muyduk? Allah aşkına Filiz. Nalan'la bir iki sefer yemeğe gittik diye. Yani bu kadar büyütme bu işi canım. Ne demek büyütme? Sen benimle arkadaşlık yaparken nasıl olur da o kadınla ilgilenirsin? Yoksa beni sevdiğini söylerken yalan mı söylüyordun ha? Saçmalama. Sana sevdalı olduğumu biliyorsun. Nalan'la aramda bir şey yok. O benim yalnızca rol arkadaşım. Hadi gel gel. Gel şöyle yanağından bir kerecik öpeyim de unutalım bu kavgayı, olmaz mı? Dokunma ha? Bana. Çek ellerini üstümden. Lütfen Filiz, sakin ol, gel. Ha? Oysa ben beni sevdiğini sanmıştım. Hayaller kurmuştum. Ama sen o Nalan denen şırpıntıyla beni aldatıyorsun. Yazık. Ya saçmalama Filiz. Seni kimseyle aldattığım falan yok. Onun bunun dedikodusuna inanarak kalbimi kırma. Bak az önce söyledim sana. Biliyor yani bak Nalan'la aramızda hiçbir şey yok yani. Biliyorsun. Ama o kadınla barlara, kulüplere gittiğini saklamıyorsun. Aman ya Rabbim. Ya delirtme beni Filiz. Henüz evli bile değiliz. Üzerimde bu kadar baskı kurma, yapma. Ya öyle mi? Evet öyle. Seni ahlaksız. Lütfen. Seni rezil. Filiz bağırıp durma. İstediğin kadar inkar et. Sen Nalan denen o kadınla flört ediyorsun. Evet, evet öyle. Anlamalıydım bunu. Zaten Mine rolünü de bu yüzden Nalan'a verdirdin, öyle değil mi? Saçmalama. Seni namussuz, seni sahtekar, benim hakkım olan bir rolü gasp ederek sevdiğin kadına verdirdin. Ya kaç kere söyleyeceğim? Ben Nalan'ı sevmiyorum. Bunun acısını çıkartacağım senden Ferit. Hem de çok kötü çıkartacağım. Benim hem duygularımla oynadın hem de meslek yaşantımla. Bunu ödeteceğim sana. Dur, dinle beni Filiz. Seni alçak. Seni... Dikkat etsenize Filiz. Sen dikkat et komplocu karı. Ferit, nesi var bu kadının? Hiç canım, yani sinirli biraz işte. Hem söyler misin, senin odanda ne arıyordu Filiz? Şey, benimle konuşmaya gelmişti de. Konuşmak için neden dışarıda beklemiyor da odana geliyor? Yani. Bana bak Ferit, rol yapma bana. Eğer ikimizi birden idare etmeyi düşünüyorsan... Saçmalama Nalan. Bir taraftan kulağıma tatlı aşk nameleri söylerken... ...öbür taraftan da bu kadınla flört ediyorsan... ...gözlerini oyarım seni. Şşşt! Lütfen, lütfen. Ne olur saçmalama. Bak benimle konuşmak için gelmişti. Bak Ferit, bir şeyi iyi bilmeni isterim. Ben seven bir kadınım. Ve ayrıca da çok kıskancımdır. Filiz denen bu şırfıntıyla ilişkini sezersem... ...o anda seni öldürürüm. Anlıyor musun? Öldürürüm seni. Ben söyle Ekrem abi. Yılların aktörü Ekrem. Herkes tanır beni. Nalan elimden aldı o lam söz. Neymiş? O tümüklü Ferit benden daha yakışıklıymış. Yazıklar olsun be. Şerefe Adnancığım. Şerefe Ekrem abi. Şerefe Hakancığım. Şerefe Ekrem abi. Ben de bir kere konservatuvar mezunuyum ben. Başrol bir kere benim aklımda be. Benim anıma. Ama o Ferit olacak o yeteneksize talihsiz herife verdiler o kasıyı size. Şerefe Ekrem abi. Şerefe Hakan. Şerefe. Ulan geberteceğim o Ferit denen serseri. Onun yüzünden Filiz yüzüme bile bakmıyor be. Bakmıyor biliyor musun? Yüzüme bakmıyor be. Oysa ben var ya ben Filiz'i çok seviyorum ya. Vallahi. Filiz de Ferit'i seviyor. Ferit Filiz'i seviyor. Filiz Ferit. Ben öyle kolay kolay pes etmem ha. Etme. Benim sevdiğim kadını elimden alan adamı öldürürüm ben. Öldür abi. Öldür. Öldür. Yahu çocuklar bana bakın bana. Ferit ölürse Nalan bana geri döner mi ya? Dönmez mi be Ekrem abi be? Dönmez mi be? Döner. Bir kere Nalan sana geri döner. Ben de böyle Ferit'in dubleri olarak yani böyle başrolü bütünüyle kaparım be abi be. Tabii. Tabii yani Ferit ölürse. Hele bir ölse o Ferit denen adam. Yeah. Bir ölse... Filiz de artık onu sevmez, beni sever. Değil mi? Tamam. Ekrem abi. Bir dakika, bir dakika. O zaman kadehlerimizi Ferit'in ölümü şerefine kaldırıyoruz arkadaşlar. Bravo abi. Ferit'in ölümüne. Bu iyi. Çok iyi. Ferit'in ölümüne. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ekrem abi. Ekrem abi. Yani yavaş. Şimdi biz bu Ferit'in ölümüne kadeh kaldırdık da ama yani Ferit'i kim ve nasıl öldürecek abi? Doğru be. Doğru işte. Ya bak ya. Biz öldüreceğiz biz. Sen, ben ve Hakan. Tamam mı? Yine abi bu nasıl öldüreceğiz biz yani? Ya abi yani biz bile katil değiliz ki. Yani nasıl öldüreceğiz abi bunu? Abi ya işte öldüreceğiz bir türlü. Öldürmemiz lazım evet, yani. Öldürürüz. O Ferit ölmeli. Evet. O yaşadığı sürece üçümüz de bedbaht oluruz arkadaşlar. Abi. Ben Nalan'ıma, Adnan başrolüne, Hakan da Filiz'ine mümkün yok kavuşamayız. Doğru, doğru söylüyorsun Ekrem abi. Bu Ferit'in ölmesi evet, gerek. Ölmesi gerek. Ferit'in ölmesi şart. O halde kaderlerimizi o serserinin ölmesi için kaldıralım. Hadi bakalım. Şerefe! Şerefe! Ya! İşaretini geldi. Ya. Hayır, yapamazsın bunu yine. Beni terk edemezsin böyle. Heyhat, gönlüm de, bedenim de bir başkasına ait artık. Hoşça kal Murat. Hayır, dur gitme. Beni böyle bırakma Mine. Yoksa öldürürüm kendimi. Öldürmek mi? Saçmalama. Saçmalamıyorum. Bak. Aman Allah'ım. Tabanca. Delirdin mi Murat? Hayır. Bırak o silahı elinden. Olmaz. Bırakmam. Eğer buradan çekip gidersen yemin ederim ki vururum kendimi Mine. Sensiz yaşamaktansa ölmek daha güzeldir. Elveda. Çok güzel. Tetiyecek şimdi. Tetiyecek. Tetiyecek. Elveda. Ayaksı patlamadı ya. Hamit Bey, Hamit Bey. Patlamadı ne demek? Tabancayı kuru sıkı doldurmamışlar mı be? Ha, doldurmamışlar herhalde. Patlamıyor işte. Bak, Halil! Çekip Halil! Çekiyorum patlamıyor. Halil nerede bu aksesuar yahu? Ben buradayım. Buyurun. Ne oldu? Buyurun. Ya bu tabanca kuru sıkı doldurulmamış. Senin görevin değil mi? Evet. Neden sordunuz? Peki neden doldurmadın öylesi? Tabanca bomboş. Yani prova diye doldurmadım efendim. Oyun başlayınca dolduracaktım. Neden? Boşuna masraf olmasın diye. Yarından sonra doldur. Artık kesintisiz provaya başlıyorum tamam mı? Peki efendim doldururum. Evet. Bu gecelik bu kadar çocuklar. Gidebilirsiniz artık. Nasıl? İstediğiniz gibi oluyor mu Hamit Bey? Oluyor. Olacak tabii. Yalnız biraz daha duygusal oynamaya bakın. Seyircinin etkilenmesi şart. Eğer bu ayrılık sahnesi duygu yüklü olmazsa seyirci tepki göstermez. O zaman da oyun başarısız olur. Merak etmeyin. Yarın daha duygusal oynarız efendim. Bana söyleyecek bir şeyiniz var mı Hamit Bey? Sen de Nalan, ayrılık sahnesinde biraz ağlayabilirsin. Dediğim gibi bu sahne yeteri kadar duygu yüklü olmazsa yaptığımız bütün çalışmalar boşuna gidebilir. Peki efendim. Evet, gidebilirsiniz arkadaşlar. Yarın öğleyin provada buluşuruz. Hadi bakalım, hoşçakalın. Ferit. Efendim Nalan. Nereye gideceksin? Bilmem. Çok yoruldum bugün. Eve gidip istirahat etmek istiyorum. İstersen bize gidelim. İki nasıl? Kadeh bir şey içer, yorgunluğumuzu gideririz. Sağ ol. Çok isterdim ama dedim ya, yorgun. Yorgun olduğunu söyleyerek numara yapma bana Ferit. Seni evime çağırıyorsam taş taşıttırmayacağım herhalde. Ya numara falan yaptığım yok Nalan. Ya sadece yorgunum işte. Saatlerdir prova yapıyoruz. Kim olsa yorulur. Bilmiyorum ama son günlerde çok değiştim Ferit. Eğer beni başından atmak için numara yapıyorsan şimdiden söyleyeyim, bu senin için çok kötü olur. Saçmalama Nalan. Neden seni başımdan atmak isteyeyim? He? Bilmiyorum. Neden? Bilmiyorum. Geçen gün eski sevgilim Filiz soyunma odasından çıkıyordu. Anlaşılan hala onunla ilişkim devam ediyor. Ya bak güzelim, bak. Bu kadar yorgunluktan sonra seninle tartışamam, tamam mı? Hadi bakalım, iyi geceler, iyi geceler. Dur, hadi. Nereye gidiyorsun? Evime. O halde gel arabamla bırakayım seni. Teşekkür ederim. Ama yürümek istiyorum Nalan. Sen git. Nasıl istersen Ferit Bey. Ah, mis gibi hava. İçeride prova yapa yapa havasız kalmıştım. Ferit. Ha? Ferit. Dur biraz, bekle beni. Bu da kim böyle? Nereye gidiyorsun? Aa, Filiz. Şey, eve gidiyorum. Ne o? Sevgilin Nalan Hanım yok mu? Bak yine başlamayalım Filiz. Nalan benim sevgilim değil. Tamam tamam, kızma. Gel hadi, arabamız ileride. Seninle bir bara gidip laflayalım ha. Oradan da bizim eve gideriz. Teşekkür ederim ama yorgunum Filiz. Evime gidip yatacağım. İyi, sen bilirsin. Gel o zaman, yürüyüp de yorulma. Arabamla evine bırakayım seni. Sağ ol ama yürümek istiyorum. Gururumla oynuyorsun Ferit. Seni seven bir kadın olarak neredeyse bir ayaklarına kapanmadığım kaldı. Neden beni böyle hakir görüyorsun? Saçmalama Filiz. Neden gururumla oynayayım ki? Kötü bir şey mi söyledim sana? Ha? Daha ne söyleyeceksin? Açıkça reddediyorsun beni. O Nalan şırfıntısı yüzünden böyle yapıyorsun değil mi? Lütfen Filiz. Bunun Nalan'la bir ilgisi yok. Yalnızca yürümek istiyorum. Sen... Bak Filiz, şu ağlamayı keser misin lütfen? Neden böyle yapıyorsun Ferit? Seni sevdiğimi, sana aşık olduğumu bildiğin halde neden gidip de o Nalan denen aşifte ile kırıştırıyorsun? Ne buldun ki o kadında? Hem güzel değil hem de kötü bir oyuncu. Aa, saçmalıyorsun ama Filiz. Sen öyle san. Ben seven bir kadınım Ferit. Ya benim olursun ya da... Çıldırmış bu kadınlar be. Resmen çıldırmış. Ya tövbe tövbe yani. Alçak. Davetimi nasıl olur da geri çevirir? Ben onun için yanıp tutuşurken nasıl çevirir? Mutlaka Filiz olacak o şırfıntı, aklını çeldi onun. Öyle ya. O gün soyunma odasında ne arıyordu Feride? Tabii eski sevgilisi onun. Mutlaka o kızın etkisinde kaldı. Ferit, eğer benimle arkadaşlık ederken eski sevgilinle de kırıştırıyorsan, bil ki bunu senin yanına bırakmam. Bırakmam. Öldürürüm seni. Gebertirim. Gebertirim. Öldüreceğim o namussuzu, geberteceğim. Gururumla, duygularımla oynadı. Pis herif. Düne kadar benim için yanıp tutuştuğunu söylüyordu. Tabii benden bıktı. Nalan'ı buldu ya. Yeni sevgilisi o şimdi. Bütün tiyatroya rezil etti beni. Ahlaksız, namussuz. Öldüreceğim seni Ferit, geberteceğim. Bana yar olmazsan kimseye yar etmeyeceğim seni. provalarda. Çok yoruyor insanı be. Aynı şeyleri tekrarlaya tekrarlaya usandım. Rejisör de kılı kırk yarıyor. Bu arabada neyin nesi böyle? Aman Allah'ım. Delirmiş mi bu ya? Aa, üstüme üstüme sürüyor. Ezecek beni. Ezecek. Ha? Ha? Allah kahretsin. Öleceğim. Demek seni öldürmek istediler ha Ferit. Bak Ömer. Sen bu şehrin cinayet masası amirisin. Kaç yılın polisisin. Dar bir sokakta bir araba hızla üstüne gelirse ve fren de yapmazsa sen buna ne dersin ha? Bu ille de seni öldürmeye teşebbüs anlamına gelmez dostum. Arabanın sürücüsü sarhoş da olabilir. Evet. Bu da bir ihtimal tabii. Ama o arabanın niyeti beni ezmek de diyorum sana Ömer. Bir şeyler yapman gerek. Tamam tamam. Olay tam olarak saat kaçta cereyan etti? Gece 12'ye falan geliyordu. Provadan çıkmış evime gidiyordum. Peki seni öldürmeye yeltenecek derecede bir düşmanın falan var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Bak seninle çocukluktan beri arkadaşız Ferit. Aha. Yakışıklısın, çapkınsın. Demek istediğim evli bir kadınla ilişkide olabilirsin ve bu yüzden de o kadının kocası seni takip edip öldürmek isteyebilir. Söyle bakalım, böyle bir ilişki içinde misin? Ya saçmalama Ömer. Provalardan baş kaldırdığım mı var benim çapkınlık yapayım? Peki seni ezmek isteyen arabanın plaka numarasını tespit edebildin mi? Ne mümkün. Ben o sırada canımı kurtarmaya çalışıyordum Ömer. Plakayı okumak aklıma bile gelmedi. Peki ne marka bir arabaydı? Tarif edebilir misin? Modeli, markası, rengi, şekli filan. Dedim ya, can derdine düşmüştüm. Ayrıca gecenin karanlığında adam uzun farlarını yakmış üstüme geliyordu. Maalesef arabayı tarif edemeyeceğim. Anlaşıldı. Ne anlaşıldı? Yani yapabileceğim hiçbir şey yok dostum. Nasıl yok ya? Nasıl yok? Sen benim en can dostumsun Ömer. Biri beni ezerek öldürmek istiyor ama sen yapabileceğim hiçbir şey yok diyorsun. Ya o şoför resmen beni ezerek öldürmek istedi diyorum sana. İnanmıyor musun? İyi de ben sihirbaz değilim. Polisim Ferit. Arabayı tarif edemiyorsun. Plakasını bilmiyorsun. Rengini, modelini, markasını bile bilmiyorsun. Sürücü kadın mı erkek mi bilmiyorsun. Düşmanın da yok. Böyle bir durumda ben nasıl ve kimden şüphelenip de peşine düşeyim ki? Doğru, doğru, doğru. Sen de haklısın. Belki de ben boşuna kuruntuya kapıldım. Belki de o sürücü sarhoştu. Ne bileyim. Neyse, ben gideyim artık. Ah, yeni oyunun galasına 15 gün sonra bekliyorum, tamam mı? Ha, olur, gelirim. Tamam. Ha, bu arada senden nikahımda şahit olmanı rica edeceğim. Kabul eder misin? Sahi mi? Seve seve dostum. Peki kim bu talihli kadın? Sürpriz. Söylemem. Peki nikah ne zaman? Oyunun galasından sonra. Davetiyesini sana postalayacağım. Hadi hayırlısı. Ha Ferit. Efendim? Şu tiyatrodaki oyuncuların arabaları var mı? Neden sordun? Hiç. Biliyorsun ben polisim. Babam olsa şüphelenmek benim işimdir. Hmm. Soruma cevap ver bakalım. Oyuncuların arabaları var mı? Evet var. Ben hariç. Herkesin arabası var. Çocuklar, duydunuz mu? Bizim yakışıklı başrol oyuncumuzu dün gece bir araba ezmek istemiş. Sahi mi Ekrem abi? Peki bir şey olmamış mı? Maalesef hayır. Arabanın kendisine çarpacağını anlayınca kendisini kenara atarak paçayı kurtarmış. Şansa bak be. Ne güzel Ferit'ten kurtulacaktı. Evet ya, evet. Eğer ölseydi Filiz'e peşine bırakıp benim aşkıma cevap verirdi. Ya ben de başrolü kapardım. Hayatımın rolü benim olurdu be. Ya ben, ya ben. O namussuzun yüzünden gözü beni görmeyen Nalan da tekrar bana geri dönerdi. Ah be. Keşke dün gece arabanın altında kalsaydı da kurtulsaydık şu musibetten. Çocuklar, sakın bu işi sizlerden biri yapmaya kalkışmasın. Ne alakası var Ekrem abi? Yani Ferit'i bizden birinin Bizden birinin mi ezmeye kalkıştığını söylemek istiyorsun sen? Yani dün gece kafalarımız biraz kıyaktı yani biliyorsunuz. Böyle öldürmekten söz ediyorduk da onu hani yani... İyi de bunu neden bizim yaptığımızı ima etmek istiyorsun? He? Sen de yapabilirsin. Ferit'ten bizim kadar sen de nefret ediyorsun. Yalan mı? Oh be, prova zili çaldı. Hadi bakalım kalkın da sahneye gidelim. Herkese merhaba. Oo, yine toplanmış kulis yapıyorsunuz ha? Hoş geldin Filisi. Şey arkadaşlar siz gidin ben birazdan gelirim. Tamam. Birinci perdede işim yok biliyorsunuz. Tamam hadi. Otursana Filiz sana bir çay ısmarlayayım. İstemem sabahleyin içtim. Ferit nerede geldi mi? Aklın fikrin hala o adamda değil mi? Sana ne? Ya anlamıyor musun Filiz o Nalan'ı seviyor. Onunla arkadaşlık yapıyor bırak artık şu Ferit'i. Hayır sonuna kadar mücadele edeceğim Hakan. Kusura bakma sen de iyi çocuksun yakışıklısın ama ne yapayım ki gönlüm Ferit'te. İyi de bu neyi değiştirir ki Filiz? Nasıl benim gönlüm sendeyse Ferit'in gönlü de Nalan'da işte. Hayır Ferit onunla dalgasını geçiyor. Ferit'in esas sevdiği benim. Ya yanılıyorsan? O zaman Ferit denen o çapkının sonu benim elimden olur. Öldürürüm onu anlıyor musun öldürürüm. Seni öldürmene gerek yok. Dün gece biri bunu yapmaya kalkışmış zaten. Ne? Neler söylüyorsun Hakan? Yani Ferit'i öldürmek mi istemişler? Evet. Haberin yok galiba. Dün gece arabayla biri ezmek istemiş onu. Aman Allah'ım. Peki Ferit'e bir şey olmuş mu? Ne yazık ki hayır. Paçayı sıyırmış. Böyle konuşman çok gaddarca Hakan. Ondan nefret ediyorsun değil mi? Hem de nasıl? Benim yüzümden mi? Evet. Evet ondan öldüresiye nefret ediyorum. Çünkü sana delicesine aşığım Filiz. Senin için her şeyi yapabilirim. Saçmalama. Oyunun galası ne zaman? Yarın akşam. Doğrusu sizin tiyatro sevdiğinizi bilmezdim amirim. Tiyatro sevilmez mi komiser? Sanatların en yücesidir o. Ne var ki işlenen cinayetler yüzünden sık sık vakit bulup da gidemiyoruz işte. Bu gece oynanacak oyun güzel mi bari? Güzelmiş. Başrol oyuncusu Ferit çocukluk arkadaşım olur. Onun daveti üzerine geldik zaten. Ha geçen gün gazetede resmi vardı. Yakışıklı çocuk doğrusu. Öyledir. Hem yakışıklı hem de çapkındır kerata. Son zil çaldı. Gel. Arkalarda kalmadan bir yere oturalım komiser. Tamam komiser. Üzgünüm Murat. Ama artık ayrılmak zorundayız. Ama neden Mine? Seni sevdiğimi biliyorsun. Sana çılgıncasına aşık olduğumu biliyorsun. Neden terk ediyorsun? Mecburum Murat. Çünkü ben başkasına aitim. Bir başkasını seviyorum. Yo, doğru değil bu. Olamaz. Lütfen Mine, lütfen bunun doğru olmadığını söyle bana sevgilim. Üzgünüm Murat. Ama söylediklerim doğru. Unut artık beni. Gidiyorum. Hayır, gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin Mine. Dur diyorum. Dur yoksa. Murat. Lütfen bırak elindeki o tabancayı. Hayır Mine. Eğer beni terk edecek olursan beni vuracak mısın yoksa? Söyle. Beni vuracak mısın? Hayır. Seni öyle çok seviyorum ki asla kıyamam sana güvercinim. Bu silahla kendi canıma kıyacağım. Sensiz yaşamaktansa ölmek daha mutluluk verecektir bana. Elveda güvercinim. Kendini vurdu. İntihar etti. Ama. Murat. Ama. Murat. Ama. Ne yaptın deli çocuk? Ama. Nasıl kıydın canına? Oh Allah'ım. Bilseydin beni bu kadar sevdiğini. Murat. Murat! Bravo! Arkadaş bravo! Çok şükür oyun bitti. Ferit kalk hadi selama çıkacağız. Ay, hadi rol kesmeyi bırak da kalk. Halk selam için bizi bekliyor. Ferit? Aman Allah'ım! Ferit! Ama kan akıyor Ferit'in başından. İmdat! Koşun! Yetişin Ferit ölmüş! İmdat! Nasıl, oyunu beğendin mi komiser? Çok güzeldi amirim. Hele sizin arkadaş Ferit harika oynadı. Çok başarılı bir aktör doğrusu. Evet öyle. Gel hadi kulise geçip de kutlama yapalım. Olur efendim. Ölmüş. Ferit ölmüş. Ama nasıl ölür? Allah Allah. Kalp krizi falan mı geçirdi yoksa? Ne krizi? Tabancayla öldü. Rol icabı beynine sıktığı kurşunla öldü. Aman Allah'ım. Ferit söyleyin, öldü mü yoksa? Hey, neler oluyor orada? Bir dakika, siz de kimsiniz? Ne işiniz var burada? Burası tiyatro kulisidir. Giremezsiniz içeriye. Ben cinayet masası amiriyim. Söyleyin bakayım, neler oluyor burada? Tam zamanında geldiniz amir bey. Az önce bir ölüm olayı cereyan etti burada. Ne? Ölüm mü? Ne ölümü? Efendim, başrol oyuncumuz Ferit. Ferit öldü. Ferit mi? Ne oldu Feride? Siz Ferit'i tanıyor musunuz? Tanımaz olur muyum? Çocukluk arkadaşımdır. Bu gece de bizi buraya o davet etti. Bir şey mi oldu Ferit Bey'e? Evet, yani öldü. Ne? Öldü mü? Aman Allah'ım. Neyle öldü? Nasıl öldü? Cesedi nerede? Hala sakin olun efendim. Komiser kapıyı tut. Tiyatroda çalışanlardan hiç kimseyi dışarı bırakma. Ayrıca cinayet masasına parmak izi bürosunu ara. Hemen buraya bir ekip göndersinler. Baş üstün efendim. İşin bitince de sahneye gel. Ben oraya gidiyorum. İşte efendim, bakın cesedi burada. Ferit. Ferit. Boşuna bağırmayın, öldü o. Ferit öldü. Allah'ım. Allah'ım öldü. Kurşun sağ şakaktan gelmiş. İyi ama kim ateş etti ona? Gören var mı? Hiç kimse ateş etmedi amir bey. Ferit son sahnede rol icabı beynine sıktığı kurşunla öldürdü kendini. Kimse ateş etmedi. O silah oyuncak tabanca değil miydi? Hayır. Hakiki bir silahtı ama içine sahte mermi koyuluyordu. Saçmalamayın. Sahte mermiler adam öldürmez. Geldim amirim. Gerekli terdivatları da aldım. Güzel. Komiser, Ferit'in elindeki silaha bak bakalım. İçindekiler hakiki mermi mi değil mi? Baş üstüne efendim. Ayrıca silah üzerinde varsa parmak izi tespiti de yapılsın. Peki efendim. Siz oyuncu arkadaşlar. Biliyorum işiniz bitti ama sizleri evinize göndermekte biraz geciktireceğim. Zira ifadelerinizi almak zorundayım. Neden ama amir bey, yoksa Ferit'i bizim öldürdüğümüzü mü sanıyorsunuz yani siz? Evet, maalesef öyle. Ferit burada öldüğüne göre katil de mutlaka burada çalışır. Neler diyor bu adam? Allah Allah. Siz farklı mı düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Biz bu işlerden anlamayız tabii yani. Amirim. Evet komiser. Maktulün kullandığı tabancadaki mermiler hakiki mermi efendim. Aman mermilere dikkat et komiser. Onları oraya koyan her kimse mutlaka üzerinde parmak izi kalmış olabilir. Haklısınız efendim. Bir dakika. Ferit'in cinayete kurban gittiğini nereden biliyorsunuz? Ne malum kendisini öldürmediği? Evet, ne malum? Yani şimdi siz Ferit'in tabancadaki sahte mermileri çıkartıp yerine hakiki mermileri koyarak intihar ettiğini mi söylemek istiyorsunuz? Yani olamaz mı? Saçmalamayın. İntihar edecek birisi en azından burada bunu yapmaz. Sonra intihar vakaları genellikle bir kriz anında yapılır. Böyle saatlerce bir oyun oynadıktan sonra değil. Bu iş intihar filan değil. Düpedüz cinayet arkadaşlar. Bu tiyatrodan birisi Ferit'in elindeki silahın içine sahte yerine hakiki mermileri koydu ve onun ölümüne sebep oldu. Yani onu öldürdü. Evet, sizlerden ricam, 10 dakikaya kadar bu tiyatroda görevli herkesi tiyatro müdürünün odasında bekliyorum. Adın ne senin? Halil efendim. Bu tiyatronun aksesuar işlerine sen mi bakıyorsun? Evet, ben bakıyorum efendim. Ferit'in son sahnede kullandığı tabancayı oyundan önce sen mi dolduruyorsun? Evet, ben dolduruyorum efendim. Oyundan önce tabancaya sahte mermi koyuyorum. Peki bu gecede içine mermileri sen mi koydun Halil efendi? Ben koydum efendim. Ama yemin ederim ki benim koyduğum mermiler sahteydi. Hakiki değildi abirim. Tamam. Vallahi bak. Tamam yani. Halil efendi, tamam, sakin ol. Seni suçlamıyorum. Sadece hakikati öğrenmek istiyorum. Sahte mermiler nerede duruyordu? Şeyde, Ferit Bey'in soyunma odasındaki dolapta duruyordu efendim. Oyundan bir saat önce hazırlığımı yapıp tabancanın içine o sahte mermileri koyardım efendim. Peki bu geceyi anlat. Bu gece de saat 7 böyle 7 falan galiba geldim. Ferit Bey'in odasındaki dolabı açtım. Sahte mermileri kutudan çıkarıp tabancasının içine koydum. Peki görünürde sahte mermilere benzeyen yani hakiki mermi var mıydı? Ya da dikkatini çeken bir şey? Yok yok, hayır amirim, yoktu öyle bir şey. Soyunma odasında Ferit Bey'den başka kim soyunurdu? Ekrem Bey, Adnan Bey, bir de Hakan Bey, bu üçü. Evet, yani erkekler aynı odada soyunuyordu efendim. Kadınların soyunma odası neresi? Şeyde, bu erkeklerin soyunma odasının hemen yanındaki kapı. Peki tabancaya sahte mermileri koyduktan sonra ne yaptın? Tabii onları bıraktıktan sonra ben sahneye gidiyorum efendim. Hazırlığımı yapıyorum, orada dolaştım sonra işte. Peki Ferit'in soyunma odasına giren çıkan oldu mu bu sıralarda? Oldu efendim. Kim? Tamam, Nalan Hanım. Nalan Hanım mı? Evet. Şu Ferit'le başrolü oynayan artist mi? Evet. İyi o. Ama onun erkeklerin soyunma odasında ne işi vardı? Vallahi onu bilemiyorum efendim. Peki Nalan odaya girdiğinde Ferit de içeride miydi? Yok yok, hayır, o yoktu. Pekala. Nalan Hanım içeride ne kadar kaldı? Yani çok değil, böyle 3-5 dakika falan kadar, o kadar. Peki seni şaşırtan bir şey oldu mu? Ya da duyduğun herhangi bir ses falan? Ha bak, öyle bir şey oldu efendim. Ne oldu? Nalan Hanım odaya girdikten 1-2 dakika sonra içeride bir gürültü işittim böyle. Nasıl bir gürültü? Sanki böyle birisiyle tartıştı galiba. Bu tartıştı dediğin birisi erkek miydi, kadın mıydı? Bu bizim için çok önemli Halil Efendi. İyi düşün. Yani bir şey diyemeyeceğim Amir Bey'im. Çünkü Nalan Hanım'ın sesi öyle yüksek çıkıyordu ki karşısındaki kişinin sesini duyamadım. İlginç. Peki Nalan Hanım ne diye bağırıyordu? Duyabildin mi? Duyabildiğim kadarıyla karşısındakine delirdin mi? Bunu nasıl yaparsın? Manyak mısın sen filan diye öyle bağırıyordu. Peki sonra? O ara bana bir telefon gelmişti. Evden aramışlardı, oradan uzaklaştım gittim. Döndüğümde Ferit Bey'in odasına girdim ama kimseyi de göremedim orada. Nalan Hanım da tartıştığı kimse de çıkmış gitmişti odadan. Peki Nalan ve tartıştığı kişi odadan çıktıktan sonra içeriye girdim dedin. Odada seni şaşırtan bir şey gördün mü? Yok, hayır. Yani böyle bir şey olacağını bilmediğim için dikkatle bakmadım. Ama durun. Durun, şimdi aklıma geldi. Tabii ya. Tabancanın bulunduğu dolabın kapısı böyle hafiften aralıktı. Sahi mi? İyi düşün. Bu çok önemli Halil Efendi. Evet, aralıktı böyle bu. Hatta kapıyı açıp tabanca içinde mi değil mi diye bir baktım. İçinde olduğunu da görünce tekrar kapattım. Neden tabancanın içinde olup olmadığına baktın? Bir şeyden mi kuşkulandın yoksa? Yok, kuşku değil de tabanca bana zimmetliydi. Hani çalınır kaybolur diye korkudan ondan baktım yani. Amirim. Amirim. Evet, buyur komiser. Bir şey bulabildin mi? Oyunda tabancanın içine konulan sahte mermileri buldum amirim. Aferin. Aradığım şey buydu işte. Nerede buldun komiser? Ferit'in soyunma odasındaki elbisenin cebinde. Ferit'in elbisesinin cebinde mi? Evet efendim. Anlaşıldı. Peki Halil Efendi, seninle işim şimdilik bitti, dışarıda bekle. Gerekirse seni yine sorguya alacağım. Olur Amir Bey. Ha bir dakika. Bir dakika Halil Efendi. Buyurun. Bir şey daha soracağım. Buyurun. Arabanız var mı? Nerede amirim? Araba ne, biz ne? Biz işçiyiz ya. Bizim arabamız nasıl olur ki? Kazancımızla karnımızı doyuruyoruz zaten. Tamam, çıkabilirsiniz. Peki amir efendim. Kolay gelsin size. Komiser, o sahte mermileri ver bakayım. Buyurun amirim. Vay canına. Kokuyu fark ettin mi komiser? Hangi kokuyu komiserim? Mermilerin üzerine sinen kokuyu. Çok güzel ve çok pahalı bir parfüme benziyor bu koku. Bu ne anlama geliyor efendim? Sonra anlarsın. Oyuncular burada mı komiser? Buradalar efendim. Dışarıda bekliyorlar. Homurdanıp da duruyorlar. Neden? Vakit geç olmuş da yatıp uyuyacaklarmış da ertesi günde zinde kalkmaları gerekiyormuş da. Boş ver, söylensinler. Demek sahte mermiler Ferit'in elbisesinden çıktı ha? Evet amirim. Burası çok önemli komiser. Kurşunları hakikisiyle değiştiren katil acaba neden sahtelerini Ferit'in cebine koydu dersin? Her neyse, çözeceğiz bu işi. Zira katil bu tiyatrodan birisi. Haklısınız amirim. Komiser. Efendim. Sorguya başlayabiliriz. Ekrem Bey'i odaya al. Baş üstüne efendim. Evet Ekrem Bey. Sizce Ferit'i kim öldürmüş olabilir? Bana kalırsa herkes öldürebilir amir bey. Neden? Düşmanı bu kadar çok muydu? Bakın, sanat dünyasında kimse kimseyi çekemez amir bey. Herkes birbirini kıskanır. Birbirinin gözünü oymaya çalışır. Olabilir ama bu kıskançlık, bu çekememezlik cinayete kadar vardırır mı işi? Sanmıyorum. Yani bu Ferit'e öfkelenen kişinin hiddetine, nefretine bağlı tabii. Peki Ferit'i kimler, neden sevmiyordu, anlatır mısınız? Mesela Adnan. Ferit'in rolünün kendi hakkı olduğunu sanıyordu. Öyle söylüyordu. Ferit'e bu rolü torpil yaparak haksızca elde ettiği için de çok kızgındı. Zaten bu oyunda da Ferit'in dublörüydü o. Ya, yani Ferit'e bir şey olsa, örneğin hastalansa, kaza filan geçirse o rolü Adnan mı oynayacaktı? Evet. Yani Ferit'in ölümü en çok Adnan'ın işine mi yaradı? Biraz da öyle tabii. Yani şimdi yarın akşam ve sonrası Ferit'in rolünü artık Adnan oynayacak. Peki Ferit'ten nefret eden başka kimseler var mıydı Ekrem Bey? Olmaz olur mu? Mesela Hakan. Şu genç aktör mü? Evet. O da Ferit'ten nefret ederdi. Neden? Filiz'den dolayı. Filiz dediğiniz şu hizmetçi rolünü oynayan kız mı? Evet ta kendisi. Hakan Filiz'e delicesine aşık ama nedense kız ona yüz vermiyor. Zira Filiz Ferit'e tutkun ve gözü ondan başkasında görmüyor. Yani Hakan sevdiği kızın Ferit'e olan düşkünlüğünden mi Ferit'ten nefret etmektedir? Evet. Size garip gelecek ama Filiz kendisine yüz vermemesinin müsebbibi olarak Ferit'i görürdü. Yine de bunun için bir insanın cinayet işleyebileceğine inanmak çok güç. Hele bu kişiler entelektüel sanatçı olursa inanmak daha da güçleşiyor. Neyse, şu iki hanım oyuncu... Nalan'la Filiz'i mi kastediyorsunuz? Evet. Filiz'i ele alalım. Ferit'e kör kütük aşık diyordunuz o kız için. Evet. Ama Ferit Filiz'e yüz vermiyordu. O Nalan'la arkadaşlık yapıyordu. Ya, öyle mi? Hı-hı. O halde Ferit'i Filiz Hanım da öldürmüş olabilir. Olamaz mı? Olabilir tabii. Gelelim öbür hanıma. Adı Nalan'dı galiba. Peki onun da Ferit'i öldürmesi için gerekli bir nedeni var mıydı acaba? Son birkaç gündür Ferit'le arası iyi değildi. Sık sık kavga ediyorlardı. Neden? Nalan bir ara Filiz'i Ferit'in soyunma odasından çıkarken görmüş. Bu yüzden de sık sık kavga ediyorlardı. Yani Nalan Ferit'in Filiz'le ilişkisi olduğunu sanıp kıskançlık yüzünden Ferit'i öldürmüş olabilir mi? Bilemem ama Nalan da Ferit'i sevmeyenler arasındaydı. Evet, anlaşıldığı kadarıyla hemen herkesin Ferit'i öldürmesi için yeteri kadar bir sebebi varmış. Peki ya sizin Ekrem Bey? Benim mi? Ne demek istiyorsunuz Amir Bey? Sanırım siz de Ferit'i sevmiyordunuz, öyle değil mi? Ben doğrusu itiraf etmem gerekirse evet, sevmezdim onu. Neden? Bakın ben, yani benim Ferit'e olan öfkem de aynı Hakan'ın olan öfkesi gibiydi. Olçak, benim sevgilimi almıştı elimden. Kimdi sevgiliniz? Nalan. Ferit'le başrol oynayan kadın. Nalan benim eski sevgilimdi. Ben Nalan'ı seviyordum. Ama Nalan'ın gözü de kalbi de Ferit'teydi. Bu yüzden de nefret ediyordum o delikanlıdan. Yani sonuçta sizin de onu öldürmek için yeterli bir sebebiniz vardı. Yo, ben öldürmedim. Hem niye öldüreyim ki? Yani bu kadar basit sıradan bir şey için insan adam öldürür mü hiç? Ama öteki insanların da Ferit'ten nefret etmesi aslında incir kabuğunu bile doldurtmayacak sebepler değil mi? Evet ama yani bakın bu... Nasıl ötekilerin Ferit'i öldürmeleri için bir sebep varsa sizin de böyle bir sebebiniz varmış işte. Her neyse, paniğe kapılmayın. Şu anda kimseyi cinayet işlemekte suçlamıyorum Ekrem Bey. Sadece görüşlerinizi alıyorum. Tamam mı, gidebilir miyim artık? Saat gecenin 3'ü oldu. Yarın matine oynayacağız. Yatmam gerekiyor. Üzgünüm. Soruşturma bitmeden hiçbir yere gidemezsiniz. Şimdilik dışarıda bekleyin. Gerekirse tekrar çağırırım sizi. Nasıl isterseniz. Durun bir dakika. Buyurun. Arabanız var mı? Evet var. Neden sordunuz? Hiç. Öylesine sordum işte. Her neyse. Dışarıda bekleyen Adnan Bey'e içeri girmesini söyler misiniz lütfen? Tabii. Böyle bir cinayeti sudan sebeplerden dolayı ancak cahil insanlar işleyebilirler. Haklısınız amirim. Oysa bunlar sanatçı, topluma mal olmuş insanlar. Demek ki insanın duyguları kim olursa olsun olaylar karşısında aynı tepkiyi veriyor. Yazık. Aslan gibi bir delikanlı incir kabuğunu doldurmayacak sebeplerden dolayı 5 kişiden biri tarafından öldürülmüş. Girin. Beni emretmişsiniz Ahmet Bey. Evet Adnan Bey. Buyurun oturun şöyle. Duyduklarım doğruysa siz Ferit'in dublörüymüşsünüz galiba. Yani Ferit hastalandı, kaza geçirdiği hallerde onun rolünü siz oynayacakmışsınız öyle mi? Evet öyle. Ama... Şimdi o öldüğüne göre artık Ferit'in rolü hepten size kaldı galiba. Bir dakika. Yani şimdi sizler beni... Yok. Saçmalamayın. Ben öldürmedim Ferit'i. Yani başrolü oynamak için adam mı öldürülürmüş? Ben bir şey yapmadım. Sakin olun Adnan Bey, sakin olun. Hiç kimse sizi cinayetle suçlamadı. Sadece ifadenizi alıyoruz şu anda. Tamam evet ama Ferit'in ölümünden benim çıkarım olduğunu söylüyorsunuz. Yani onu ben başrolü kapmak için öldürdüm öyle mi? Biz böyle bir imada bulunmadık. Bunu siz söylüyorsunuz. Hayır. Doğru değil bu. Evet ondan nefret ediyordum. Bu rol benim hakkımdı ama o torpille yönetmenin gözüne girerek aldı bu rol. Ben konservatuvar okudum, konservatuvar. Oysa Ferit cahilin tekiydi. Kızıyordum ama yine de ben öldürmedim onu. Tamam efendim tamam. Peki söyleyin bakayım. Bugün tiyatroya kaçta geldiniz? Sanırım 7:30 ya da 8:20 kala filan. Sonra da çay içmek için kulise geçtim. Peki soyunma odasına saat kaçta girdiniz? 8:00'de. Son bir soru daha. Arabanız var mı? Var tabii. Ben para kazanan bir aktör. Anlaşıldı. Peki çıkabilirsiniz. Yalnız evinize gitmeyin, dışarıda bekleyin lütfen. İhtiyacımız olursa yine çağırır ifadenize başvurabiliriz. Şimdilik güle güle. Komiser. Buyurun. Hakan Bey'i alır mısınız odaya? Baş üstüne. Filiz Hanım'a aşıkmışsınız, doğru mu? Evet doğru. Yalnız bu sizi neden ilgilendiriyor anlamadım. Ama Filiz Hanım sizi değil Ferit'i seviyormuş, bu da doğru mu? Olabilir. Siz lafı nereye getirmek istiyorsunuz anlamadım beyler. Sakin olun Hakan Bey. Biz burada bir cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Ferit'ten bu yüzden mi nefret ediyordunuz? Evet. Eğer öğrenmek istediğiniz buysa Ferit'ten nefret ediyordum. Çünkü Filiz'i kendine aşık etmişti. Oysa ben Filiz için yanıp tutuşuyordum. Delicesine aşıktım Filiz'e. Ama o beni seveceğine Ferit'i sevmişti. Bunda Ferit'in suçu ne ki Hakan Bey? Anlamıyor musunuz? Ferit daha önce Filiz'le kısa bir flört dönemi geçirmiş ve bu arada sevdiğim kadını kendine aşık etmişti. Öldüğüne sevindim. Tamam mı? Hem de çok sevindim. Ama onu ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Bu akşam tiyatroya kaçta geldiniz? Sanırım 7:30 gibiydi. Saate tam bakmadım. Saat 19 sıralarında soyunma odasına girdiniz mi? Hayır. Arabanız var mı? Var tabii. Neden sordunuz? Hiç. Merak işte. Buyurun, sizi dinliyorum beyler. Ferit'e delicesine aşıkmışsınız, doğru mu bu? Evet, ne var bunda? Ama Hakan da sizi seviyormuş. Olabilir, sevebilir. Ama önemli olan benim kimi sevdiğimdir. Ben Ferit'i seviyordum. Ama Ferit sizi değil, bir başkasını seviyormuş. Rol arkadaşı Nalan Hanım'ı, doğru mu? Söyler misiniz, bu sizi neden ilgilendiriyor anlamadım. Ben Ferit'i sevebilirim, Ferit beni sevmeyebilir, bir başkasını sevebilir. Ya da bir başkası beni sevebilir, size ne bundan? Lütfen Filiz Hanım, sesinizi yükseltmeyin. Oyun oynamıyoruz burada. Bir cinayet işlendi. Birisi öldürüldü. Ve biz de bu cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Ve bu cinayeti de burada çalışanlardan birisi işledi. Benden mi şüpheleniyorsunuz yoksa? Herkesten şüpheleniyoruz. Katil meydana çıkıncaya kadar da siz dahil herkes zanlısınızdır gözümüzde. Oh, aman ne güzel. Peki ne öğrenmek istiyorsunuz benden? Ferit'i seviyordunuz ama o sizi sevmiyordu. Yanılıyorsunuz. Ferit de beni seviyordu. İnkar etmeyin. Konuştuğumuz herkes Ferit'in sizi sevmediğini söyledi bize. Hatta bu yüzden ondan nefret ediyormuşsunuz. Doğru mu bu? Bakın, başkalarının hakkımda ne söylediği benim umurumda bile değil. Duygularıma gelince onu da açıklamak zorunda değilim polis beyler. Evet, başka öğrenmek istediğiniz bir şey var mı? Evet var. Arabanız var mı? Var. 94 model. Bir soru daha. Tiyatroya bugün kaçta geldiniz? Ne bileyim, saate bakmadım ki. Genellikle 7:30'a doğru gelirim. Saat 19 sıralarında hiç Ferit'in soyunma odasına girdiniz mi? Hayır. Tamam, gidebilirsiniz. Ama eve değil. Dışarıda bekleyin. Saatin kaç olduğundan haberiniz var mı? Yarın gündüz oyun oynayacağız biz. Tiyatronuzda bir cinayet işlendi. Buna rağmen hala oyun oynayacak mısınız? Elbette. Neden şaşırdınız ki? Birincisi Adnan arkadaşımız Ferit'in dublörüydü. Rolü o alacak. İkincisi de her ne şekilde olursa olsun tiyatroda perde kapatmamak gibi bir prensibimiz vardır. Bu yüzden oyunumuz sürecek beyler. Anlaşıldı. Şimdilik sizinle işimiz bitti. Bizi dışarıda bekleyin lütfen. Peki. Üf, ne kadın be. Hiç böyle sinirli bir şey görmemiştim. Diğer kadını. Nalan Hanım'ı içeriye alır mısınız komiser? Başlıyorum. Sanırım Ferit'in ölümü en çok sizi üzmüş Nalan Hanım. Üzmez olur mu? Biz birbirimizi seviyorduk Amir Bey. Ama sevdiğiniz adamı birisi daha seviyormuş öyle mi? Filiz'i mi kastediyorsunuz? Evet. O Aşifte'nin tekiydi. Doğru değil bu. Ferit onu sevmiyordu. O yüzsüz Aşifte sülük gibi yapışıyordu Ferit'e. Ama siz Filiz yüzünden Ferit'le sık sık kavga etmişsiniz. Ettik tabii. Seven kadın mücadele eder. Bu yüzden de sevdiği adamla tartışır. Ne var ki bunda? Nalan Hanım, bu gece tiyatroya saat kaçta geldiniz? 7'ye doğru. Neden sordunuz? Gelince ne yaptınız? Bilmiyorum. Yani kuliste oturdum herhalde. Ferit Bey'in odasına girdiniz mi? Bakın, sorulara lütfen doğru cevap verin. Eğer sonradan yalan olduğunu anlarsak bu sizler için iyi olmaz. Çünkü elimde bazı görgü tanıkları var. Bir kere daha soruyorum. Bu akşam tiyatroya geldiğinizde Ferit'in odasına girdiniz mi, girmediniz mi? Evet, girdim. İyi ama bunu size kim söyledi? Kimi söylediği önemli değil. Neden girdiniz, ne yaptınız o odada? Hiç, sadece Ferit'in orada olup olmadığını kontrol etmek istemiştim. Yalan söylemeyin Nalan Hanım. Girdiğiniz o odada sizden başka biri daha vardı. Nasıl? Anlayamadım. Ferit'in odasına girdiğinizde içeride birisi daha vardı hanımefendi. Ve siz o kişiyle birkaç dakikada tartıştınız, kavga ettiniz. Evet, söyleyin bakalım. İçerideki ikinci kişi kimdi? Bakın, susarak kimi koruduğunuzu bilmiyoruz ama şunu iyi bilin. Ferit'i öldüren her kimse o sıralarda soyunma odasına girerek onun tabancadaki sahte mermilerini değiştirdi. Ve yerine gerçeğini, hakiki mermileri koydu. Yani... İçerideki o kişi mi Ferit'in ölümüne sebep olan hakiki kurşunları tabancaya koymuş? Evet ama siz o kişinin kimliğini söylemezseniz bu iş sizin üzerinize de kalabilir. Hadi Nalan Hanım söyleyin. Ferit'in odasına girdiğiniz zaman içerideki o kişi kimdi? Filiz'di. Filiz mi? Evet. Odaya girdiğimde onu gardıroba açmış. Ferit'in ceketinin cebine bir şey koyarken görmüştüm. Meğer Filiz'in Ferit'in cebine koyduğu şey tabancadaki sahte mermilermiş. Keşke bilseydim, tahmin etseydim. Şimdi Ferit yaşıyor olacaktı. Ay canım. Demek aşkına karşılık alamayınca Ferit'i öldürdü ha. Yakalamayacak mısınız onu? Henüz değil. Öğrenmem gereken bir şey daha var. Tamam, gidebilirsiniz Nalan Hanım. Biz gerekeni yaparız. Gelin sizi kapıya kadar geçireyim. Mermileri değiştirenin Filiz olduğunu lütfen kimseye söylemeyin. Nasıl isterseniz. Evet beyler ve bayanlar, sizi bu saate kadar beklettiğim için özür dilerim. Evet, her neyse Amir Bey, sorgu sual bitti mi artık? Neredeyse sabah olacak, izin verin de evimize gidelim artık. Tabii tabii, serbestsiniz, gidebilirsiniz efendim. Ya yoksa katil benim. Size iyi bir haberim var. Sanırım katilin kim olduğunu yarın sabah Nalan Hanım'dan öğreneceğiz. Nalan mı? Ne? Nasıl yani? Yani Nalan Ferit'i öldüren hakiki mermileri tabancaya kimin koyduğunu biliyor muymuş? Evet canım, biliyorum. Ama henüz kim olduğunu söylemedim. Neden? Söyle de bu ızdırap bitsin. Cinayet masası görevlileri buradayken yakalasın onu. Evet arkadaşlar, evinize gidebilirsiniz artık. Vakit bir hayli geç oldu. Nasıl? Niye söylemiyor? Söylesinler ama. Bırakın beni. Olur mu ya? Ya peki katil kimmiş komiser bey? Eğer tespit ettiyseniz neden şimdi tutuklamıyorsunuz onu? Yoksa cinayeti işleyen dışarıdan biri mi? Kim olduğunu biz de bilmiyoruz. Nalan Hanım daha sonra söyleyeceğini söyledi. Yarın kim olduğunu öğrenirsiniz. Evet. Yardımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Gidebilirsiniz artık. Amirim. Efendim. Affedersiniz ama madem katil Filiz Hanım, neden şimdi hemen tutuklamadık onu? Ya inkar ederse? Nalan'ın kendisine iftira attığını söylerse? Biliyorsun ikisi de aynı adamı, yani Ferit'i seviyordu. Filiz bu yüzden Nalan'ın kendisine iftira ettiğini söyleyerek paçayı yırtabilir. Haklısınız. Peki bir planınız var mı? Eğer katil Filiz'se işlediği cinayeti gören tanığı, yani Nalan'ı da öldürmek isteyecektir. İşte biz de o zaman Filiz'i suçüstü yakalayacağız komiser. Yani siz Nalan Hanım'ı katile yem olarak mı kullanacaksınız? Evet ama tabii ki yemi kurban etmeyeceğiz. Senden istediğim şu. Şimdi hemen Nalan Hanım'ın evinin çevresinde güvenlik önlemleri alacaksın. Eğer Filiz de bu gece kadının evine gelecek olursa belli ki katil odur. Ve hemen onu tutuklayacağız. Anlaşıldı mı? Baş üstüne amirim. Nalan Hanım'ın adresini ver bana. Seninle sonra orada buluşuruz komiser. Siz nereye gideceksiniz ki? Sabahın üçü oldu. Ama hala amirim ortalarda yok. Bir iki saat sonra gün ışıyacak. Güya amir bey Filiz'in bu gece buraya geleceğini söylemişti. Vay canına. Buraya doğru bir araba geliyor. Sakın Filiz Hanım olmasın. Dikkatli olmalıyım. İşte tam Nalan Hanım'ın evin önünde durdu. Bakalım Filiz Hanım mı çıkacak içinden? Vay bu bir kadın. Aman Allah'ım kim acaba? Yüzünü de net olarak seçemiyorum ki. Dur polis kaldır ellerini. Vay canına amir bey yanılmamış. Gelen Filiz Hanım. Dur orada kaldır ellerini. Ne var ne istiyorsunuz benden? Demek Ferit'i öldüren katil sizsiniz ha Filiz Hanım. Ne? Delirdiniz mi siz komiser bey? Ben katil değilim. Madem öyle sabahın dördünde Nalan Hanım'ın evinin önünde ne işiniz var söyleyin bakalım. Ben... Bunu söylemeye mecbur değilim. Burası hür bir ülke ve ben istediğim saatte istediğim yere gidebilmek hakkına sahibim. Öyle mi dersiniz? Gelin o halde Nalan Hanım'ın dairesine birlikte çıkalım. Nalan Hanım, dün gece Ferit'in odasına girdiğinizde içerideki kişi bu muydu? Evet, buydu komiser. Yani Filiz Hanım'dı. Yalan. Ben dün akşam Ferit'in odasına hiç girmedim. Kapıyı açar açmaz Filiz'i gördüm. Elinde Ferit'in ceketi vardı. Ve cebine bir şeyler koyuyordu. Yalan, yalan söylüyor. Peki Filiz Hanım Ferit'in ceketinin cebine ne koyuyordu? Bilmiyorum, merak da etmedim. Çünkü o anda çok sinirlenmiştim. Sevdiğim adamın ceketi Filiz'in elindeydi. Kendisine odada ne aradığını sordum. Bana Ferit'i beklediğini söyledi. Doğru mu bunlar Filiz Hanım? Hayır, bu kadının söylediği her şey yalan, inanmayın ona. Sahnede oynar gibi rol yapıyor. Ben dün akşam Ferit'in odasına girmedim. Peki sonra neler oldu Nalan Hanım? Hem çok kızmış hem de çok kıskanmıştım. Kendisine derhal odayı terk etmesini söyledim. Biraz daha tartıştıktan sonra odayı terk etti. Aşifte, şırfıntı, söylediğin her şey yalan. Hadi daha ne duruyorsun, tutuklasana onu komiser, yakalasana. Evet komiser. Katili tutuklamak için daha ne bekliyorsun? Amirim nerede kaldınız? Geç geleceğimi haber vermek için eve kadar gitmiştim komiser. Evin telefonu bozuktu da her neyse. Tutuklamayı yapabilirsin. Başüstüne efendim. Filiz Kutlu, sizi Ferit Onar'ı öldürmek suçuyla tutukluyorum. Komiser, yanlış insanı tutukluyorsun. Ne? Anlamadım. Tutuklaman gereken kişi Filiz değil. Nalan Hanım. Ne? Saçmalamayın Amir Bey. Katil o. Komisere de söyledim. Ferit'in odasındaki kişi buydu. Bu kadındı. Onu Ferit'in ceketinin cebine bir şeyler koyarken görmüştüm. Hayır Nalan Hanım. Siz bu akşam odaya girdiğinizde içeride kimseyi görmediniz. Sadece odada birisi varmış gibi davrandınız. Çünkü aksesuar işçisi Halil Efendi sizin odaya girdiğinizi görmüştü. Bu yüzden de aynı anda birisiyle kavga ediyormuş gibi yaparak kapının önünde bekleyen aksesuar işçisini aldattınız. Ama Nalan Hanım ne diyeceksiniz bu söylenenlere? Evet siz. O sırada Ferit'in tabancasındaki sahte mermileri çıkartıp yerine hakiki mermileri koymakla meşguldünüz. Komiser sahte mermileri bulup bana getirdiği zaman bunu mermilerin üzerindeki parfüm kokusundan anlamıştım. Keşke sahte mermileri tabancadan çıkartırken parmaklarınıza sinen parfümü silseydiniz. Ama kadın değil misiniz? Alışkanlıklarınızdan bir türlü vazgeçemiyorsunuz işte. Bu hiçbir şey ifade etmez. Aynı parfümü yüzlerce, binlerce kadın kullanıyor. Ama tiyatroda iki kadın var. Biri siz, diğeri de Filiz Hanım. Ne yazık ki bu parfümü tiyatroda sizden başka kullanan yok. Çıldırmışsınız siz. Biz Ferit'le sevişiyorduk. Birbirimize aşıktık. Neden onu öldüreyim ki? Çünkü Ferit bir gün önce size Filiz'le evleneceğini söylemişti de ondan. Aman Allah'ım. Demek biliyordunuz ha? Önceden bilmiyordum. Öğreneli birkaç saat oldu Filiz Hanım. Nalan Hanım'a gelince kıskançlık öylesine aklı başından almıştı ki şuurunu kaybetmişti adeta. Önce Ferit'i öldürecek, daha sonra da cinayeti sizin üzerinize yıkacak. Yalan, hepsi yalan. Filiz'le neden evlensin ki? Filiz beni seviyordu. Bu da nereden çıktı? Doğrusu iyi oyuncusunuz Nalan Hanım. Neredeyse oynadığınız bu cinayet oyununa ben de inanıp Filiz Hanım'ı cinayetten tutuklayacaktım. Allah'tan bu gece karıma geç geleceğimi söylemek için eve gittiğim zaman öğrendim gerçeği. Posta kutusunda zavallı arkadaşım Ferit'in Filiz Hanım'la evleneceğini bildiren nikah davetiyesini buldum. Az kalsın yanlışlıkla sizi tutuklamak zorunda kalacaktık Filiz Hanım. Doğru. Ferit'le evlenecektik. Önümüzdeki ayın 15'ine gün almıştık. Ama bunu tiyatrodaki arkadaşlardan saklamaya karar vermiştik. Neden? Nalan Ferit'le birlikte başrolü oynuyordu. Evleneceğimizi duyarsa rolü bırakıp piyesin yarım kalacağından korkuyordu. Bu yüzden kimsenin duymasını istememiştik. Nikaha iki kişiyi çağırmıştık. Biri sizdiniz Amir Bey. Çünkü Ferit sizi nikah şahidi yapacaktı. Diğer kişi de oyunun yönetmeni Hamit Bey'di. O da benim şahidim olacaktı. Bunu Hamit Bey'e de sorabilirsiniz. Evet Nalan Hanım. Şimdi ne diyorsunuz bu duruma? Ferit'i çok seviyordum. Aşıktım ona. O benim her şeyimdi. Önceleri onun da beni sevdiğini, bana aşık olduğunu sanmıştım. Ama yanılmışım. Onun gözü hala Filiz'deydi. Galadan bir gece önce tartıştık. Bana Filiz'i sevdiğini ve evleneceğini söyleyince beynimden vurulmuşa döndüm. Kıskançlık bütün benliğimi sarmıştı. Ferit'le Filiz'i birbirlerine yar etmeyecektim. Komiser, suçluyu tutuklayıp götürebilirsin. Başüstüne efendim. Lütfen benimle gelin Nalan Hanım. Merak ettiğim bir şey var Filiz Hanım. Nedir Amir Bey? Madem katil değildiniz de neden bu gece buraya Nalan'ın evine geldiniz? Katili cezalandırmaya gelmiştim. Ne? Katili cezalandırmaya mı? Bu gece tiyatroda Nalan'ın katili bildiğini söylediğiniz zaman kim olduğunu öğrenip onu kendi ellerimle cezalandırmak istemiştim. İşte bununla verecektim cezasını da. Aman Allah'ım. Tabanca ha? Hakikaten katilin kim olduğunu öğrenseydiniz onu öldürecek miydiniz? Amacım oydu. Çünkü o katil her kimse sevdiğim adamı almıştı elimden. Feride aşıktım ben Amir Bey. Deli dolu ama yüreği sevgi ve şefkatle dolu birisiydi o. Ferit öldükten sonra adeta dünyanın sonu geldi sanmıştım. Evet anlıyorum. Ama burası bir hukuk devleti Filiz Hanım. Eğer herkes kendi adaletini kendisi uygulamaya kalkarsa ülkemizin hali ne olur? Bir düşünsenize. Acınızı anlıyorum. Ben çocukluk arkadaşımı, sizse sevdiğiniz adamı kaybettiniz. Ama zaman her şeyin ilacıdır. Gün gelir o acılar yerini hatıralara bırakır. Ama hayat devam eder. Hadi gelin gidelim. Bakın yeni, yepyeni bir gün başlıyor dışarıda. Tiyatroda Cinayet adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.